rzędu dotarł do Brukseli. Tam trwa szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Ostateczne decyzje dotyczące Paktu Senackiego powinny zapaść najpóźniej w przyszłym tygodniu, zapowiadał w Trójce współprzewodniczący Nowej Lewicy. Ukraińska armia donosi o intensywnych atakach Rosjan na Kupiańsko-Łymańskim odcinku frontu. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie warszawskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie Turowa. To oznacza, że uwzględniono zażalenia m.in. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Prokuratury Krajowej. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Premier Mateusz Morawiecki przybył do Brukseli, gdzie trwa szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Wczoraj, w pierwszym dniu obrad, przedstawiciele wspólnoty podkreślali konieczność zacieśniania relacji z Ameryką Południową i Środkową. Chodzi m.in. o europejskie inwestycje i finalizację umowy handlowej. Jednocześnie sporną pozostaje kwestia końcowej deklaracji szczytu i zapisów na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kraje 27 naciskają, by w komunikacie znalazło się jasne potępienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wiem, że trwają jeszcze dyskusje, tak aby zapewnić, że będziemy w stanie uzgodnić wspólny komunikat. Jestem przekonany, że wydamy bardzo mocne przesłanie. Mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel, ale priorytetem dla Ameryki Łacińskiej jest umowa handlowa UE-Mercosur, obszaru skupiającego główne państwa południowoamerykańskie. Relacja wymaga, aby obie strony odnosiły korzyści. Umowa, z której korzysta tylko jedna strona, przestaje być umową i staje się bardziej żartem. To słowa prezydenta Argentyny Alberto Fernandeza. Ameryka Południowa chce, by umowę z Unią Europejską zawarto ostatecznie do końca tego roku. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział, że ostateczne decyzje dotyczące Paktu Senackiego powinny zapaść najpóźniej w przyszłym tygodniu. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie liderów opozycji poświęcone tej kwestii. Rozmowy są w porządku, trwają, wszystko jest zgodnie z planem. Spodziewamy się, że w przeciągu może tego tygodnia, może na początku następnego temat się zamknie. Mamy jeszcze różnicę zdań w sprawie 3 czy 4 okręgów, co jest rzeczą normalną. Liczba miejsc jest ustalona, jest różnica zdań jeszcze w 2 albo w 3 przypadkach, albo 4. W związku z tym ja jestem absolutnie spokojny. W lutym przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego Tak dla Polski podpisali Pakt Senacki. Zgodnie z nim ugrupowania nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Kandydaci w każdym okręgu będą wspólni i proporcjonalni do sondażowego poparcia oraz szans na zwycięstwo w danym okręgu. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wznowiły pracę na miejscu tragicznego wypadku w Chrycinnie. Wczoraj wieczorem samolot typu Cessna spadł na hangar, gdzie skronili się przed burzą ludzie. Zginęło 5 osób. Miejsce katastrofy od początku zabezpieczają strażacy. Monika Nowakowska-Brenda z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opisała w rozmowie z nami przebieg akcji oraz czynności, jakie podejmowano. Samolot podczas startu z niewiadomych przyczyn uderzył w hangar, w którym schronili się ludzie. Strażacy na miejscu wykonali stabilizację samolotu oraz dostęp do pilota znajdującego się w środku, który okazał się jedną z ofiar śmiertelnych. W działaniach udział wzięło 58 strażaków. Na miejscu pracowaliśmy razem z Państwowym Ratownictwem Medycznym, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją oraz załogą wojskowego śmigłowca. Pierwsza faza działań na miejscu katastrofy zakończyła się około 3 w nocy. Po krótkiej przerwie prokuratorzy, policjanci z Wydziału Kryminalistyki oraz eksperci od badania wypadków lotniczych wrócili na miejsce zdarzenia i kontynuują działania. Rosjanie intensywnie atakują na Kupiańsko-Łymańskim odcinku frontu. Zgromadzili tam potężne siły. Zdaniem ekspertów próbują w ten sposób przeciwdziałać ukraińskiej ofensywie. No, o szczegółach Paweł Buszko. Odcinek Kupiańsko-Łymański to wielokilometrowa linia frontu na pograniczu obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego. Rosjanie już od długiego czasu próbują tam atakować ukraińskie pozycje. Ostatnio jednak ataki są coraz częstsze, a liczba rosyjskich sił coraz większa, wyjaśnia rzecznik wschodniego zgrupowania sił zbrojnych Ukrainy, pułkownik Serhii Czerewatyj. Rosjanie zgromadzili ponad 100 tysięcy żołnierzy, ponad 900 czołgów i ponad 500 systemów artyleryjskich. Dla porównania, w Afganistanie w czasie najintensywniejszych walk Związek Radziecki miał 120 tysięcy żołnierzy. Atak w kierunku Łymanu ma na celu odciążenie Rosjan na południu, podkreślił na antenie telewizji Inter ukraiński ekspert wojskowy Iwan Stupak. Rosjanie rozumieją, że my nie mamy przewagi w ludziach i sprzęcie i dlatego chcą, aby abyśmy z południa przerzucili swoje siły właśnie na odcinek Kupiańsko-Łymański. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w programie mówiliśmy Państwu m.in. o burzach. Te mogą się pojawić na północnym wschodzie naszego kraju. Na północy zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu również, a pozostałe obszary to zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 19 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich i Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie powoli spadać. Przed południem. Było o burzach, ale też będzie o odkryciach. Pewne urządzenie, takie wyspecjalizowane urządzenie, które ma Europejska Agencja Kosmiczna, podała informację, że teleskop Cheops sfotografował planetę okrążającą Ziemię odległą o 260 lat świetlnych od Ziemi. Jest najjaśniejszą planetą, jaką do tej pory udało się wykryć i między innymi tym tematem zajmiemy się po godzinie 10, ale będzie też miejsce na serwis kulturalny, a także cykl Trójka po królewsku. Moje zdanie jest takie, że słuchanie to jest bardzo ważna sprawa. I to nie jest tylko tak, czy głośno, cicho, czy muzyki poważnej, czy niepoważnej, tylko żeby tak samo zorganizować sobie to słuchanie. Czyli żeby nie słuchać tego na jakimś tam tandetnym sprzęcie za 20-30 zł, ale też nie takim za 100 czy 200 tysięcy, tylko uzbierać sobie coś takiego, co będzie nam pasowało i żeby tą muzykę, którą się słucha, żeby można było odbierać ją tak samo, tak jak ona została nagrana, jak ma być przetransmitowana. Bo oprócz tego wszystkiego również o dniu słuchania i także słuchanie ze zrozumieniem, ale również też w kontekście osób, które lubią dużo mówić i o empatii, kiedy ktoś próbuje nam coś przekazać. O tym wszystkim do godziny 12. Również w Państwa telefonach 2 2 7 3. Teraz 7 minut po godzinie 10. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love, but the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me. Eminem i Rihanna, Love the way you like. Teraz 15 minut po godzinie 10. To trójka przed południem. Jest z nami Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii, czyli popularyzator nauki. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy sobie o odkryciu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Właściwie to jest tak, że już 3 lata temu amerykańskie obserwatorium kosmiczne TESS zauważyło ten obiekt, a teraz teleskop HEOPS miał szansę bliżej się temu obiektowi przyjrzeć. Okazało się, że to obiekt wielkości Neptuna, oddalony od nas o 260 lat świetlnych. I jak się okazuje, jest to najjaśniejsza planeta, bo wcześniej wskazywane była Wenus jako ta najjaśniejsza planeta, a ten obiekt, ta nowa planeta odbija światło aż 80% padającego światła, znaczy odbija aż 80% padającego na nią światła, więc jest to z pewnością bardzo ciekawe odkrycie. I co jeszcze możemy powiedzieć na temat tej planety? Tak, gdybyśmy tutaj mieli tą planetę w naszym Układzie Słonecznym, byłaby ona niezwykle jasna. Już Wenus jest taką planetą w naszym Układzie Słonecznym, która jest taką, powiedzmy, często nazywaną właśnie pierwszą gwiazdką podczas Wigilii, właśnie dlatego, że jest po prostu bardzo jasną planetą odbijającą, tak jak pan tutaj powiedział, około 30% światła słonecznego. W przypadku właśnie tej egzoplanety mamy do czynienia z albedo wynoszącym prawie 80%. I tak jak pan wspomniał na początku, ta planeta w ogóle była odkryta przez obserwatorium TESS. To było taki teleskop kosmiczny NASA, wysłany parę lat temu, którego zadaniem było oglądanie gwiazd bliskich naszemu Słońcu, naszemu Układowi Słonecznemu, czyli takich bliskich gwiazd, no bliskich oczywiście w skali kosmicznej, bo tu cały czas jest mowa o odległościach typu kilkaset lat świetlnych, więc to są nadal ogromne oczywiście odległości, ale gwiazd jednak dosyć bliskich, w tym najbliższym sąsiedztwie. I patrzyliśmy na te gwiazdy, by spojrzeć, jak te gwiazdy się przyciemniają regularnie. Bo te takie regularne przyciemnienia gwiazd oznaczają, że coś przed tą gwiazdą przelatuje. No i to coś to są po prostu planety. I w ten sposób w tej chwili się odkrywa grubą większość egzoplanet. Są takie dwie główne metody, to jest jedna z nich. Czyli po prostu patrzymy, czy dana gwiazda regularnie ciemnieje i jeżeli wykluczymy wszystkie inne powody tego, ewentualnie tego regularnego ciemnienia, no to zostaje nam taka poszlaka, że to pewnie chodzi po prostu o jakąś planetę. I teleskop TESS, wcześniej Kepler, odkrywały bardzo dużo takich egzoplanet, czyli planet pozasłonecznych. W tej chwili mamy katalog już 6000 takich obiektów. No i potem te ciekawsze obiekty trafiają do astronomów i astronomowie badają je za pomocą innych, bardziej wyspecjalizowanych teleskopów. I takim teleskopem jest choćby teleskop HEOPS, którego zadaniem jest obserwowanie już dokładne konkretnych egzoplanet w konkretnych układach gwiezdnych i sprawdzanie na przykład, jaki mają skład chemiczny w atmosferze, jaką mają jasność. No i właśnie ten obiekt bardzo intrygował naukowców. Czemu intrygował? Bo po pierwsze, tak jak wspomnieliśmy, jest on bardzo jasny, odbija 80% światła, co nie jest możliwe, by chmury takie wodne tyle światła odbijały. Oczywiście nie jest możliwe też, by taka planeta posiadała takie chmury, bo wyobraźmy sobie, że ta planeta krąży w tak blisko swojej gwiazdy, że okrąża tą gwiazdę w 19 godzin. Ona nawet nie ma, tak kolokwialnie powiedzmy, czasu się obrócić. Cały czas jest jedną stroną zwrócona w stronę swojej gwiazdy, więc ta strona, po której ta gwiazda świeci na nią, jest bardzo gorąca. Ponad 2000 stopni Celsjusza. No tam nie ma szans na chmury złożone z pary wodnej, ale są szanse na chmury metalowe. Mhm. I w przypadku właśnie tej planety pozasłonecznej LTT 9779b mamy właśnie chmury złożone z tytanu, mamy deszcz prawdopodobnie złożony z tytanu i krzemiany, czyli po prostu chmury lustrzane, które przypominają powiedzmy lustro, tylko w takiej formie skondensowanej, gazowej. No nie są to zbyt przyjemne warunki, jak się domyślamy, bo temperatura również, z tego co mówią naukowcy, jest dosyć wysoka, bo ta temperatura, czego wynikiem są również te wspomniane chmury, sięga podobno 2000 stopni Celsjusza. Tak, zgadza się. I jeszcze jest jedna rzecz, która fascynuje tutaj naukowców, bo my przez wiele lat, do lat 90. mieliśmy praktycznie tylko nasz Układ Słoneczny jako taki wzór, jak wygląda we wszechświecie układ planetarny, czyli gwiazda i planety krążące wokół niego. I mamy Jowisz, Saturn, czyli te planety, które są troszeczkę dalej i bliżej mamy te planety skaliste, takie jak właśnie Ziemia, Mars, Wenus, Merkury. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli kiedy zaczęliśmy obserwować inne planety pozasłoneczne, to okazało się, że nasz układ słoneczny jest bardzo wyjątkowy, że większość tych układów, które my obserwujemy, to są takie układy, gdzie blisko gwiazdy krążą bardzo duże planety, właśnie wielkości Jowisza, tak zwane super Jowisze albo super Ziemia, czyli planety powiedzmy dwa razy większe średnicowo od naszej Ziemi. Więc no, byliśmy bardzo tutaj zaskoczeni przez te lata, przez te dekady. Próbujemy cały czas sobie wytłumaczyć, czemu te układy planetarne się tak formują, a na dodatek mieliśmy zagadkę, do dzisiaj nierozwiązaną, czemu nie ma planet takich pomiędzy, czyli planet większych od tych superziemi, ale mniejszych od tych superjowiszów, czyli tak zwanych superneptunów. I właśnie ta egzoplaneta, która została odkryta kilka lat temu, a teraz została bardziej dokładnie zbadana, jest taką egzoplanetą, wchodzącą w taką właśnie przestrzeń, która do tej pory niezbadaną, taką, których po prostu, takich planet, których nie obserwowaliśmy. Mieliśmy na to wytłumaczenie, że ogromne planety są w stanie przytrzymać przy sobie atmosferę bardzo gęstą, a te mniejsze planety, po prostu ich atmosfera jest zdmuchiwana, bo jeżeli krążymy tak blisko gwiazdy, no to promieniowanie gwiazdy jest na tyle mocne, że zdmuchuje tą atmosferę, więc mieliśmy wytłumaczenie, dlaczego tych pośrednich planet nie ma. Ale no teraz znajdujemy takie planety i teraz jest zadaniem naukowców, żeby wyjaśnić, czemu jednak takie planety istnieją, a czemu, jeśli istnieją, to jest ich tak mało. I tych pytań jest zdecydowanie więcej, również więcej jest rzeczy do odkrycia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. They'll come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? What I'm trying to say is I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I she's not right there beside me. I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.

O tym, jakim dzisiaj zainteresowaniem cieszy się sztuka filmowa w naszym kraju, przypomnę, w miniony weekend miały miejsce kolejne światowe premiery, opowiada w fajnym filmie o godzinie 13.45 w rozmowie z krytykiem filmowym Marcinem Radomskim Ryszard Jaźwiński. Grzechy dzieciństwa to nowe słuchowisko Polskiego Radia, które od wczoraj możecie Państwo usłyszeć dzięki naszemu radiobookowi. Co 2 tygodnie bezpłatnie prezentujemy w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. Teraz dołączyło do nich dzieło autorstwa Bolesława Prusa. Zapowiada dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To studium psychologiczne okresu dojrzewania. Kazio Leśniewski, syn dworskiego oficjalisty, idzie do szkoły. Życie szlacheckiego dworu i wsi, przyjaźń i zdarzenia szkolne. W końcu pierwsza naiwna miłość, śmierć przyjaciela, trudne wybory. Czyta Marian Opania. Radiobooki te dostępne są bezpłatnie na kanale YouTube i na Facebooku. Oprócz grzechów dzieciństwa znajdą tam Państwo również m.in. utwory Henryka Sienkiewicza, Quo Vadis czy Krzyżaków. Dostępne są także m.in. dźwiękowe interpretacje powieści Żeromskiego, Witkiewicza, Konrada czy Balzaka. Książki czytają m.in. Irena Kwiatkowska, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Zbigniew Zapasiewicz, Piotr Frączewski i Janusz Gajos. Odpowiedzi brak, w które słowa wierzyć trzeba nam. I kiedy znowu jest coś nie tak, ja nie chcę być z tym sam. Mówią nam, że nasz czas minie, nim ostatnia spadnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś. Niech mówią nam, że nasz czas minie, gdy ostatnia zgaśnie z gwiazd. Chyba milżej, bo znów tu jesteś, wino ty i ja. Wino ty i ja. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ty jesteś, tu jesteś. Nasz czas minie, gdy ostatnia zgaśnie zmian. Chyba milżej, bo znów tu jesteś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cause I'm trying to explain something. Za 18 minut 11, 2:07. Oczywiście w sprawie dnia słuchania. Co się ostatnio udało ciekawego usłyszeć? Czekamy na Państwa historię. A dzisiaj w Trójce po królewsku wybieramy się do Małopolski, by opowiedzieć Państwu o zamku w Melsztynie. Zapraszają Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Zamek w małopolskim Melsztynie położony jest malowniczo na lewym brzegu Dunajca i należy do grupy warowni, które w ostatnim czasie mają wiele szczęścia. Otóż zamkowe ruiny od kilku lat poddawane są rewitalizacji i pracom zabezpieczającym, dzięki czemu staną się one niemal nową atrakcją na mapie obronnych warowni w Polsce. Szczególnie dlatego, że również znajdujący się w pobliżu zamek w Czchowie także doczekał się rekonstrukcji, a obie budowle dzieli jedynie 10 kilometrów. Zgadza się. Obie warownie w ostatnim czasie były, jak zamek w Czchowie oraz są, jak zamek w Melsztynie, poddawane rewitalizacji, dzięki czemu zostały uratowane, a to jest chyba w tym wszystkim najlepsze. I są blisko siebie, więc można dwa w jednym. Zgadza się. Można się cieszyć, że coraz więcej samorządów, jak i prywatnych właścicieli podąża tą drogą, no i nasze zamki zaczynają być zabezpieczane, przynajmniej w formie trwałej ruiny, dzięki czemu nie dość, że przetrwają kolejne stulecia, to również staną się atrakcjami. To zacznijmy od historii zamku w Melsztynie. W połowie XV wieku właścicielem okolicznych ziem został Spycimir Leliwita, krakowski kasztelan. To właśnie jemu przypisuje się budowę zamku w postaci wieży mieszkalno-obronnej z kamienia i cegły. Pięciokondygnacyjna wieża znajdowała się po zachodniej stronie wzgórza, a założenie rozbudowano w kierunku wschodnim. Wówczas powstały budynki gospodarcze, cysterna na wodę oraz mury obronne biegnące wzdłuż krawędzi wzgórza. W latach 60. XIV wieku po raz pierwszy oficjalnie wymieniono w dokumentach zamek i to już właśnie z kaplicą. A kiedy nastąpiła rozbudowa tego zamku? Bo nie była tam tylko kaplica przecież. Zgadza się. Rozbudowę zamku przeprowadzili pod koniec tego samego stulecia spadkobiercy Spycimira. Wzmocniono i rozbudowano wieżę, która była główną częścią założenia obronnego. Obok niej powstał budynek bramny. W drugiej połowie kolejnego wieku zamek zmodernizowano pod kątem użycia broni palnej, no i wzmocniono także mury oraz główną bramę. A potem budowla zmieniała swoich właścicieli, albo właściciele zmieniały ją. W 1511 roku rodzina Melsztyńskich sprzedała wieś wraz z dobrami Mikołajowi Jordanowi, kasztelanowi wojnickiemu. W połowie tego samego stulecia zamek został ponownie przebudowany, tym razem w stylu renesansowym. Potem jego właścicielami była rodzina Zborowskich, a na początku XVII wieku ziemie stały się własnością Tarów. I wojna 30-letnia, czyli dramat w Polsce. Tak, o dziwo, w czasie potopu szwedzkiego budowla nie została zdobyta przez najeźdźców i jeszcze długo służyła mieszkańcom. W 1744 roku zmarł Adam Tarło, no i Melsztyn przeszedł w posiadanie jego siostrzeńców, rodziny Landskorońskich. A kiedy nastąpił upadek warowni w Melsztynie? Upadek warowni nastąpił dokładnie w 1771 roku, kiedy został opanowany przez konfederatów barskich, no i został spalony przez wojska kozackie. Jego próby ratowania w 1879 roku podjął Karol Landskoroński, no jednak cały pomysł zakończył się jedynie wzmocnieniem murów i ścian, no i to było wszystko, co się w tym czasie wydarzyło. Zamek, a raczej miejsce, w którym kiedyś był zamek, a są ruiny, słynie oczywiście z wielu legend. Jakich? No jak potężne zamczysko. W Melsztynie nie brakuje legend, zarówno o skarbach, tajemnych przejściach, czy też rycerzach. No jedna z tych legend opowiada właśnie o rycerzu Spytce, który pod wpływem małżonki i teścia stał się wyznawcą religii husyckiej, czym ściągnął na siebie m.in. gniew Jagieły. Po jednej z bitew, w czasie której Spytko został ciężko ranny, schwytano go, osądzono, no i zostawiono na polu bitwy, aby właśnie tam dokonał swojego żywota. No, od tego czasu bywa widywany jako zjawa na koniu w pełnym rysztunku, gdy wraca do swojego ukochanego zamku. Albo do swoich ukochanych ruin w Melsztynie. Tam zabrał dziś nas tak. Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Many days fell off.

trwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą Karasie Rogucki, Bezpieczny lot. Można było usłyszeć jeszcze Julię Wieniawę w tym właśnie utworze. No to teraz no, trochę wykonamy taką konkretną podróż w czasie o kilka dekad wstecz, ponieważ pojawi się u nas na krótko przed 11, a właściwie już pojawiła Tina Turner, Look Me Into The Heart. To jest nagranie z 89 roku. A czyli trochę tej wody upłynęło w rzekach. Za 6 minut 11 o 11 serwis Trójki. Touch, but we never got close. Last time we tried to talk, the words got caught in our throats. We finally fell asleep. We couldn't have been further apart. Look me in the heart. If you think that love is blind, baby, look me in the heart, and you'll see that I'm so crazy about you, baby, and it's not in my mind. Can't you look me in the heart? Look me in the heart. You try to say that I'm hiding from you. You act like a spy, always looking for clues. You're afraid about my past, but why don't we try to make a new start? Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielki.